Jag tänkte fortsätta med två exempel till här där vi är. Så att, det är jättemycket att hämta bara i kapitel 9 i Matteus. Så vi fortsätter här. Vi hade kommit till utvisningen av detta och vi går vidare fram. Det står i vers 27. När Jesus gick därifrån så följde honom två blinda som ropade och sa: Davids son, förbarma dig över oss. Och då han kom hem så trädde de blinda fram till honom och Jesus frågade dem: tror ni att jag kan göra detta? De svarade: ja, vi hoppas det. Nej, det gjorde de inte, utan så: ja, herre. Ja, herre. Då rörde han vid deras ögon och Jesus, han säger detta: ske er efter er tro. Kommer detta igen. Och deras ögon öppnades. Jesus tills sa de strängligen att se till att ingen fick veta detta. Och jag förstår varför Jesus säger så egentligen. Därför att Jesus ville nå ut till så många, många mer. Fler städer, fler byar och allt detta. Så står det så här i vers 32. När dessa var på väg ut så förde man till honom en dövstum som var besatt. Alltså det var en demon då. Och när den onde anden hade blivit utdriven så talade den dövstumme. Och folket förundrade sig så: sådant har vi aldrig förutsett i Israel. Då kan jag berätta, jag var nere i Mombasa och predika och innan jag var färdig så bara strömmade fram folk som ville ha förbön. Och jag brukar fråga: vad vill du att Jesus ska göra för dig? Den frågan brukar jag ställa så här. Och den frågan ställer jag bara för att jag ska veta hur jag ska be. Så enkelt är det. Och det gäller för att fråga den ena efter den och bara och betjäna människor. Och så kommer det till en kvinna och jag säger: och vad vill du att Jesus ska göra för dig? Och hon svarar inte mig någonting, hon bara står och tittar på mig. Då kommer en annan kvinna och rycker mig i armen och säger: hon är dövstum och vet ända sedan födseln. Hon är 38 år gammal, aldrig kunnat höra och prata. Så jag tar ett steg tillbaka så här och så säger: herre, hur ska jag be? Och då hör jag den heliga ande säga till mig: det är en dövstum ande, kasta ut den. Det hör jag klart och tydligt. Och då har jag med mig, vi är team från Sverige och bland annat en lantbrukare från Hässleholm, han heter Bengt. Han är faktiskt hemma hos herren nu. Men han hade filmkamera med sig så jag sa till Bengt: Bengt, ställ dig snett bakom här och filma, för det kommer att ske ett fantastiskt grej här nu. För jag visste att det kommer att ske ett mirakel. När man hör den heliga ande sägs när klart och tydligt så vet jag att då finns miraklet då. Så Bengt han ställer sig bakom och står och filmar och så går jag fram till denna kvinnan och näpsar denna dövstum med ande: i Jesu namn, du dövstum med ande, kom ut! Och hennes öron bara öppnades och hennes tunga lystes. Och där står hon fullständigt totalt chockad. Jag har allt detta på film. Och se hennes ansiktsuttryck. Och allt detta, tänk, aldrig hört ett enda ord, ljud, någonting på 38 år. Och så för första gången till så hör hon hemmagjorda gitarrer. Och så där, och det är sår och grejer. Du vet, det är liv och rörelse jag. Jag älskar Afrika. Åh, det är så gott att komma ner där på lik. Ja, i alla fall så och denna kvinnan då, för första gången i liv formar sitt första ord. Så säger hon, en som aldrig pratat innan. Precis som ett litet barn som börjar prata. Och så säger man hör henne säga, Jesus, och så blir det klarare och klarare. Tre månader senare får jag brev från pastor Paul Maura. nere i Formosa, så skickade han ett brev till mig, så skrev han: den före detta dövstomma kvinnan är med i kuren och sjunger nu. Mm. Nu får ni lov att applådera till Jesus. Alltså detta är så underbart, vänner, när man får vara med om sådana här saker och se att Jesus är densamme idag. Han har inte förändrats ett enda dugg. Och det är upp till dig och mig att tro på vad han säger. För varför skulle han lägga ner en massa tid, energi och kraft på att säga en massa saker om inte han menar precis vad han säger? Då skulle det i så fall vara Gud var en väldigt konstig Gud. Så skulle säga en massa saker så bara så här, jag bara luras. Utan Gud, han är sannfärdig. Och hans ord står för evigt fast. Och när han säger att mitt ord står för evigt fast, så menas det att hans ord står lika fast 2019. Den 19 januari. Klockan 11 eller vad är det? Va? Hans ord är lika fast. Och de fungerar lika bra talat av en andefylld kristen som tror på hans ord och talar ut orden. Är du här? Du hör vad jag säger. Det gäller dig detta. Det gäller oss. Dessa tecken ska åtfölja dem som vadå? Tror. Dem som tror. Genom hans namn ska vi kasta ut onda andar. Vi ska tala i nya tungomål. Ormar ska vi kunna ta i händerna. Och om vi dricker något dödligt gift ska det alls inte skada. Vi har beskydd också. Och på sjuka skall de lägga händerna. Och då skall de, vilka då, de sjuka, bli friska. Jag har inte hittat på det. Jag har läst innantill, men jag tror på varandra ord. Och det står att de gick ut och de predikade överallt. Och Herren verkade med dem. I en annan översätt står det, han samarbetar med dem. Hur då? Genom att stadfästa orden som de talade ut. Wow! Det är häftigt att vara frälst. Och tro på hans ord. Och se människor besatta. Jag har satt massor av människor fria som varit demonbesatta. En dag så för Gud mig, han säger, du ska inte köra den här vägen här, jag ska leda dig. Han ledde mig rakt in till psyket i Ängelholm. Och jag gick till en stängd, låst avdelning, för jag vet att det är en sluten avdelning. Jag får veta både innan och efter, och det är en låst avdelning. Men när jag kommer så öppnar sig dörren övernaturligt för mig. Jag bara går rakt in. Tar nästa dörr, bara öppnas övernaturligt. Och jag går rakt in. Går förbi ett stort fönster, står fullt av läkare och personal. Jag ställer mig och vinkar där. Ingen ser mig. Gud säger, gå in på det rummet. Jag går in på ett rum, där ligger en dam totalt utslagen. En demon som håller henne. Och jag går fram och Jesus säger till mig, lös henne i mitt namn. Och jag går fram i Jesu namn. Och kvinnan, hon liksom vaknar till liv, tar stryptag på mig. Hon är stark, något fruktansvärt, en liten, smal, späd kvinna. I Jesu namn, släpp! Och så släpper hon. Jag säger, kom ut djävul, i Jesu namn! Och jag bara, den här kvinnan bara. Och jag känner det färdigt. Går in i det rummet, så går in i ett rum. Där går en ung kille. Vankar fram och tillbaka. Fullständigt tom i sin blick. Gud säger till mig, lös honom. Jag bara går fram i Jesu namn. Satan, släpp denna unge man. Och jag känner jag en förlösning. Och så går jag ut. ställer man vid samma skyltfönster där inne på den här slutna avdelningen och vinkar på personal och läkare som var där inne. Ingen ser mig. Jag går ut och tar den låsta dörren, den öppnar sig för mig. Och jag tar nästa, öppnar sig för mig. Jag kör hem. Dörren efter kommer Anna-Lena till mig. Så säger hon, Alf, vet du vad? Och så nämner hon två personer vid namn. Så säger hon, bägge dem, de blev friskrivna igår från psyket i Ängelholm. Det var de bägge. Totalt friskrivna, friskförklarad. Vi får säga amen nu. Fatta att vi har en stor Gud. Och han vill använda dig och mig. Det är strålmannen som är på jorden. Halleluja! Halleluja! Jag är så trött på religiositet som bara bakbinder människor. Och som håller människor liksom i sådär... Ja, strid, broder. Jag sa strid! Vi är mitt uppe i ett krig. Visst finns det frid, jag kan önska frid och så. Men ni måste förstå mitt hjärta här med. Vi behöver också vara dessa människor som efterliknar vår mästare, vår herre. Vet att jag inte hittat på dessa ord heller som Jesus säger i Johannes 14 och 12. Han säger sannoligen, sannoligen. Han säger inte sannoligen två gånger därför att han stammar. Utan han säger sannoligen två gånger därför att han säger hör upp, lyssna noga. Jag har något viktigt att säga. På den tiden i det grekiska språket och även när du läser gamla testament i hebreiska språket. Så när det står flera gånger efter varandra så är det därför att det är ungefär som idag har vi ett fet stil eller understryket eller kursiverat stil. Vi liksom gör på det viset. Men på den tiden så gjorde man så här. Och han säger sannoligen, sannoligen säger jag er. Den som tror på mig, han skall och själv göra dessa gärningar som jag gör. Ja, ännu större än dessa ska han göra, ty jag går till fadern. Och vad helst ni ber om i mitt namn, det ska jag göra. Ja, om ni ber om något i mitt namn, så ska jag göra det. Varför säger han det två gånger? Därför vi har två öron. Det behöver komma in där och det behöver komma in där. Men det behöver också funka ner här. Inte bara stanna här. Det behöver bli så att ditt hjärta när du blir trängd in i en situation. Så är det ordet som kommer ut ur din mun. Så när en kristen blir pressad. Det är därför Gud han låter oss gå igenom prövningar och liksom sådana här saker. För vi behöver bli pressade så att ordet kan komma ut ur din mun. Så och verka vad till det utsänt att göra. Är det någon som ätit Kalles kaviar någon gång? Tryck på den tuben. Kommer det majonnäs så är det något som är fel. Det ska komma Kalles kaviar när man trycker på den tuben. Det ska komma Guds ord ut ur dig när du bara pressar. Kan jag få ett amen på det? Amen. Säg, det var bra sagt Alf. Säg det. Det var bra sagt. Kaviar. Nej, det sa jag inte. Halleluja. Ja, det var det där. Jag måste skina mig här, för jag har ju hur mycket som helst. Halleluja. Vi ska se när Jesus han tar itu med saker och ting här. Vi går till Markus 4. Halleluja. Tack Jesus. Ja, det är kul detta. Markus 4. Och vi läser så här i vers 35. Markus 4 och vers 35 så står det så här. Samma dag om aftonen så sa han till dem: låt oss fara över till andra stranden. Så lät de då folket gå och så tog de honom med i båten. Så är alltså Jesus tillsammans med sina lärjungar i en och samma båt. Där han redan förut var, och jämväl andra båtar följde med honom. Då kom en häftig stormvind och vågorna slog in i båten så att båten redan begynte fyllas. Men han själv låg i bakstammen och sov lutad mot huvudgärden. Då väckte de honom och sa till honom: mästare, frågar du inte efter att vi förgås? När han så hade vaknat så näpste han vinden och sa till sjön. Ser du att han pratar här igen? Han sa till sjön: tig, var stilla. Och vinden la sig och det blev alldeles lugnt. Därefter så sa han till dem: varför räddes ni, eller varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Halleluja. Och de hade blivit mycket häpna och sa till varandra: vem är då den, eftersom både vinden och sjön är honom lydiga? Nu så kommer det till ett exempel här. Det är så att när vi bodde här borta, lite längre tillbaka i tiden, så vi bodde här i 31 år. Så eldade jag med ved i de flesta utav de åren, och vårt hus låg lägre än grannhuset. Det är faktiskt där som Jonathan och Frida bor idag. Det är den tomten där. Där låg ett jättestort hus som brann ner. Det var inte jag som orsakade. Och i alla fall så var vi på semester i Grekland, så vi blev inte beskyllda för det i alla fall. Men det huset, det var så mycket större och det låg högre, så att vår skorsten, det var liksom i samma höjd som andra våningens sovrumsfönster där, va. Och när vinden lade på, då ska vi se här, vad blir det då? Det blev västlig vind. När det var västlig vind så gick röken liksom rätt på där, va. Och jag kan säga att vi fick fruktansvärt mycket anmälningar på Örkningar kommun, och det gick så långt så att kommunen ville förbjuda mig att elda med ved. Och jag kände, på den tiden så hade jag inte den där, vad ska jag säga, jag hade inte så mycket tro i mitt hjärta, så jag hade tro för att köpa olja och värma upp hus med, utan jag fick faktiskt ved gratis av en bonde om jag själv fällde träna och själv hämtade och hugga upp det och så här. Så att av eget arbete så hade vi då ved till att värma upp vårt hus. Men det här bibelstället här, det talade till mig. Att Jesus, du säger vi ska göra samma gärningar som du, och du Jesus, du befallde vinden och det låg sig. Och det var så att varenda gång när jag gick ner i källaren och satt fyr pannan, så gick jag alltid ut på gården och så stod jag där ute och tittade, och så såg jag, och vinden var västlig vind och blåste där. Så ställde jag mig och så sa jag: vind, i Jesu namn, ändra på dig och gå åt det hållet. Och tror ni det hände något? Ja. Nej. Men jag gav inte upp. Jag fortsatte och fortsatte. Och tron växte i mitt hjärta. Det roliga är att vi hade grannar på andra sidan. Men det var inte det att de irriterade av min rök. Utan de var så, de hade väldigt roligt åt att de såg att varje gång jag satte fyr i pannan, så såg de mig gå ut på gården. Och där stod jag alltid och pratade och talade och pekade. Och de undrar vad jag höll på med. Men det roliga var att en gång så kom min äldste son Johan och var hemma och hälsade på. Och så skulle jag säga till Johan: jag ska bara ner, jag måste ner och elda här för barnen. Ska jag duscha här? Och då fick jag alltid ner och elda lite extra mycket för det skulle finnas varmvatten och så här. Och Johan han bara följde med mig ner i källaren och han var med där och jag tände fyr i pannan och liksom, och det var liksom lika naturligt som att äta finjul på morgonen. Det var liksom inget konst, det var inget hajpat, det var inte något sådär överandligt eller så här, va? Utan fullständigt naturligt. Så när jag satt fyr pannan så gick jag ut på gården där och så såg jag det blåste mot grannens hus då som alltid ringde kommunen. Och så ställde jag mig där, vind i Jesu namn, andra hållet. Och det vände och där stod min grabb Johan då. Amen! Du är inte klok pappa! Och liksom han blev helt förvånad. Och då fick jag berätta fan, ja men det står ju så, så fick jag dela lite ordet med han också, så fick jag tillfälle till det. Så att Johan han har inte växt upp hos oss utan han växte upp hos sin mamma. Johan hade jag alltså innan jag träffade Anna-Lena. Så att fram till 14 års ålder så var han mycket, mycket, mycket hos oss. Men sen avtog det. Så att det var därför han växte inte upp som mina andra barn tillsammans med mig. Så han var inte så riktigt van vid de här bitarna. Jag ville förklara det också så att du fattar det. Okej? Okay? Men ser ni, ordet hade penetrerat mitt hjärta. Och jag fick tro mitt hjärta för att jag kan också tala till vind. Förstår ni? Visst är det häftigt? Vi går vidare här. När vi ändå är Markus så vill jag att vi ska titta på Markus 4. Och det står så här. I vilken vers? Vers 14. Markus 4:14, där står vad såningsmannen sår är, vad då? Ordet. Och att säden såddes vid vägen, det är sagt om dem i vilka ordet väl blir sått. Men när de har hört det så kommer strax, i en annan översättning står det omedelbart, Satan och tar bort ordet som såddes i dem. Ser ni här att vår fiende, djävulen, Satan, åklagaren, det finns många namn på honom. Ser ni att han är inte rädd för dig. Men han är rädd för att ordet ska vara kvar i dig. Därför då vet han att han blir besegrad. Hur gjorde Jesus när Johannes döparen hade döpt honom så står det att anden förde Jesus ut i öknen för att han skulle testas och prövas av Satan. Och hur gjorde djävulen mot Jesus? Jo, han tog halvsanningar. Inte hela sanningar. Han tog halvsanningar från Guds ord. Han citerade halvsanningar så lade han till lite annat. Drog från lite och så här. Men hur vann Jesus över Satan? Han sa, det står skrivet. Och så tog han Guds ordet. Jesus själv gjorde så här. Han gensvarar med ordet. När du får en symptom i din kropp. Jag håller på att bli, jag får nog influensa. Pastorn, kan du be för mig för att jag får influensa nu? Ja, det har man redan liksom hållit med om fienden. Därför det står så här att efter 2 eller 3 vittnes utsagor ska varje sak avgöras. Du får en symptom i din kropp. Och genast så säger, jag är sjuk. Men ifall du istället gör så som Gud vill att du ska kunna göra så kan du säga tack Jesus att jag är helad genom dina sår. Du har alltid valet att kunna välja vilken sida du vill ställa dig på. Här har jag också en sån här exempel. Gillar ni att jag tar lite exempel personligt från mitt eget liv? Det var en morgon jag vaknade. Jag hade så fruktansvärt ont i varenda led i min kropp. Och jag hör liksom en röst som säger så här: ligg kvar, Alf. Du är sjuk. Bara ta täcket över huvudet. Bara kryp ner i den goa värmen. Och bara ligg kvar där och tyck syn om dig själv. Samtidigt så hör jag en röst som säger: Alf, du kan välja på, vill du ligga kvar eller vill du stiga upp och vara frisk? Och jag ligger där. Ligg kvar. Det är jätteskönt här i sängen. Vi hade en vattensäng och det var 37 grader i den. Och då vet man bara lösa att man bara gungar till syns. Och jag hör liksom där rösten så här, lite sådär sirapslen. Du är värdig att ligga kvar i sängen. Det kan vara någon annan, det var synd där jag skulle predika. Och jag hade förberett predikan som handlar om helande. Så det var ju väldigt kul. Så i alla fall så jag ligger där och så jag ligger och lyssnar på de här två olika rösterna. Nej, thank you. Vad är jag för en? Här ska jag undervisa om helan och undervisa om vad Guds ord säger och allt detta här. Och så ska jag då liksom gå på den här finten här. Så jag liksom tog benen över där liksom. Åh, vad det gjorde ont alltså. Åh, jag hade så verkar så jag kom fram och fick se mig i toaletten, spegeln där. Det var det värsta jag sett alltså. Och det såg så bedrövligt ut så var inte klokt alltså. Men jag liksom sa, tack Jesus. Och så skrev jag, tack Jesus. Att du är helad. Och liksom, och sen så tog jag i alla fall och gick in på mötet. Och liksom under hela lovsången så bara satt jag ner. Och sen så jag gick upp och ställde mig i talarstolen. Och så sa, ja då ska jag... Jag ska övervisa om att vi är helade i Jesu namn. Och det är sådana här sätta. Är han helt koko eller vad är det? Jobbar han på Marabou? Japp. Nej, men i alla fall så... Nej, jobbar han på Marabou. Så står jag där och så börjar jag predika. Och det kan jag säga, det var din pappa, Marie, han berättade för mig att han sa att det var det, nu det starkaste han har fått vara med och få se framför sina egna ögon. För han sa det, där ser man dig stå, bedrövlig som bara det. Vi kunde se hur det andades sjukdom om dig. Hur ont du hade dina leder, hur bedrövlig du såg ut. Men när du ställer dig bara tala ordet, vad ordet säger, så, och jag kan säga, jag kände inte själv liksom när detta liksom ändrades. Men efter ett tag när jag höll på så liksom tänkte jag skulle känna efter, hur känner jag mig? Så var jag fullständigt, totalt frisk. Fullständigt frisk. Fanns ingen feber, ingen värk i någon led. Inte någonting. Allting var fullständigt, totalt borta. Det förnöjer sig. Alltså. Men visst är det fantastiskt. Ni vänner, alltså, jag berättar detta för att jag är lika mycket människa som vilken av er som helst. Får jag säga en sak? Ja, du sa så. Du hade ryggskott en gång. Och vi fick höra det när vi var i hemkyrkan, så vi körde hem till er i Markaryd, jag och Filip och Maria. Och så kommer vi dit och så ber vi för dig och sen ställer du dig, så blir du så uppmuntrad av detta så du börjar predika och så står du där och predikar och så medan du gör det så blir det bättre liksom, för du hör orden du talar och liksom. Ja, så blir du så förvånad. Nu predikar jag mig själv frisk, sa du. Amen. Tack så mycket, Isak. Det var jättebra. Halleluja. Nej, så nu måste jag stabba mig. Jo, nej, jag måste. Jag ska inte gå in på alla de här olika jordmånerna här. Det får vi ta en annan gång. Men jag vill lyfta fram ett ord här som kommer längre fram. Och det är vers 24. Så står det, så vi kan läsa vers 23 också. Där står det: om någon har öron till att höra, så höra han. Det är liksom lite, ja, det var ju konstigt. Ja, men jag har öron. Okej, ja, men då får jag se till att höra med dem då. Men så säger han så här: han sa till dem, akta på vad ni hör. Med det mått som ni mäter med ska också mätas åt er, och ännu mer ska bli er tilldelat. Till den som har, åt honom ska vara givet, men den som inte har, från honom ska tagas också det han har. Här har vi denna principen. Så noga det är vad du upplåter dina öron till. Vad är det du lyssnar på? Vad är det du tar in i ditt liv? För att det du tar in, för att du och jag, vi är nog, vad var det såningsmannen sådde? Han sådde ordet. Och det kommer här, ni kan själv läsa om detta hemma. Men i Markus 4 så talas det om fyra olika jordmålor. Och det var liksom, det ena var stengrunden, och det var liksom hårmark, och det var törna och tistel. Men så står det, men en del såddes i den goda jorden. Och det bar frukt 30-falt, 60-falt och 100-falt. Vi känner till hela den historien. Men just detta här, så noga det är vad vi upplåter våra öron till. Alltså, lyssna noga. Vad säger du om dig själv? Jag kan säga den största, den största fienden många gånger, det är faktiskt en själv. Man går där och liksom skyller på djävulen, både hit och dit. Så jag hörde en rolig historia. Det var två demoner som satt vid vägkanten och satt där så jätteläsna ut så här. Så gick där en kristen förbi och sa: vad sitter ni här och ser så bedrövade ut för? Jo, de kristna, de skyller allting på oss. Ja, det var en dålig historia. Men i alla fall, det är viktigt vad du själv tänker om dig själv. Att om det är någonting du känner liksom att du har snubblat sånt, det är viktigt att du också kan förlåta dig själv. Det är en sak att förlåta andra, men har man förlåtit sig själv? Ens fel, ens misstag, saker som man har trampat i klaveret. Det är viktigt att förlåta sig själv också. För hur ska jag kunna ge förlåtelse om jag inte känner mig själv hel? Alltså, jo, du kan ge förlåtelse, det kan du. Men om jag säger så här, hur ska jag kunna ge någonting om jag inte själv har det först? Jag måste ha det själv först. Så det är viktigt att du också blir en hel människa, bara helad också. För att Gud kan använda dig faktiskt på ännu mer, kan man säga. Ja, det var ett litet sidospår det där. Men det, jag tror det hör ihop med detta ändå. Men han sa att med det mått ni mäter med ska också mätas åt er. Och ännu mer ska bli er tilldelning. Alltså det du får in i ditt liv, det du får in i ditt hjärta, det kommer alltid att växa och bli mer. Och när det växer och blir mer, så är det så att munnen talar det som hjärtat är fyllt av. Och då, så när du talar trosord, när du talar rätta ord, när du talar det, då kommer det in i dig igen. Och sen så blir det mer, så växer det till. Och så har du vänt på det här ekorrhjulet, eller den nedåtgående spiralen. Och så börjar det vända i ditt liv, och så blir det en uppåtgående spiral istället. Så det är ju detta ämne jag talar om. Kraften i det talade ordet. Och det är viktigt vad du säger med din mun om dig själv. Du ska tala det som Gud talar om dig. Du kan säga så här: tack Herre att jag är född i segrar. Tack att jag är en konungslig, jag tillhör det konungsliga prästerskapet. Tack att jag är både kung och präst. Tack för att jag ligger över och inte under. Tack att jag är född till en helt ny skapelse. Att man talar liksom ut de här orden som Gud säger om dig. Så att när då en symptom kommer av sjukdom, så ska du inte hålla med det. Jag känner mig. Jag läste, jag hörde på nyheterna, nu kommer Hongkong och Peking hit. En fruktansvärd influensa, jaha, och det drabbar ju alltid mig på hösten. Och vad står du och säger? Jo, dels öppnar du dörren så, välkommen in Hongkong. Kom du in här i mitt liv? Ja, jag kunde tro det. Det var ju det jag sa. Man har själv öppnat för det. Och enligt 2 eller 3 vittnesutsagor ska varje sak avgöras. Du höll med fienden. Och du fick precis vad du sa. Om någon säger till detta berg, häv då på kastan havet och där vill inte tvivla sitt hjärta utan tror det han säger. Jaha, nu kommer Hongkong. Ja, du tvivlar inte ditt hjärta utan du tror det på vad du sa. Och du fick det också. Ja, men är det så enkelt? Så enkelt är det. Ja, det har jag aldrig varit med. Nej, därför har jag aldrig vågat testa det. Vi måste våga ta Guds ord på allvar. Eller? Mm. Ja, men så... Nej, jag måste snabba mig här. Vad är klockan? Du har 25 minuter på. Ja, det är bra. Jag får hoppa här lite framåt här. Jag känner här. Ja. Ja, jag får hoppa över huvudsman. Kanske jag hinner mig här nu. Vad har jag skrivit om bibelstegen? Har jag skrivit? Här har jag skrivit. Nu får du följa med till Jakob. Jakob. Yes! Det är underbart med Jakobs brev. Och vi går till 3. Jakob kapitel 3. Och det står så här, det är rätt så underbart, överskriften är min här på kapitel 3. Det står tungans missbruk, den sanna visheten. Men det är de mänskliga orden där. Men så här står det. Mina bröder och systrar, inte många av er må träda upp så som lärare. Ni bör veta att ni ska få en dess strängare dom. I många stycken felar vi ju alla. Det kan vi väl säga amen till. I många stycken felar vi ju alla. Och så står det så här, om någon. Det vill jag inte säga amen till. Nej. Då. Jag ska bara testa er hur ni hänger med. Tack. I give up. Jag erkänner mig skyldig. I många stycken felar vi ju alla. Det säger vi inte amen till. Om någon inte felar i sitt tal, så är denne en fullkomlig man. Amen. Det är inte dåliga ord detta. Så är denne en fullkomlig man. Eller kvinna. Eller människa. Som förmår tygla hela sin kropp. Man kan säga ordet tygla, du kan säga styra hela sin kropp. När vi lägger betsel i hästarnas mun för att de ska lyda oss, då kan vi därmed styra också hela deras övriga kropp. Alltså här talar Jakob om talet, om tungan, om vad vi säger med vår mun. Jag tycker det är så fint att han tar fram två liknelser, vi ska titta på bägge dem. Han tar först det med hästen. Tänk dig detta megastora djur, en häst alltså. Jag kan säga, jag har respekt för sådana djur. Det är liksom, ja, det överlåter jag till andra att hålla på med. Jag vill ha mina hästar under huven. Där gillar jag hästarna alltså. Men de där fyrbenta hästarna, det finns hästfolk som gillar det. Och jag är olika, tack och lov, halleluja. Jag slipper hålla på med dem. Men liknelsen, vi sätter ett betsel, alltså det handlar om munnen. En liten grej här man sätter in i munnen på en häst. Och tänk att där kan sitta en ryttare på denna häst. Och jag vet inte om du har sett på tv sån här när de har dressyr. Det är ju helt makalöst alltså. De kommer in då med en häst där, va? Och du spinnar va? Och så bara, bara. Och så hästen går en baklänk så bara. Så och då får denna häst. Och då får bara att sitta på denna hästakrake. Kan du få denna häst att göra det mest fåniga fantastiska grejer. Och så här va. Och då sitter där uppe liksom. Och man ser ryttan bara liksom här. Och det är bara lite små rörelser. Nu tror jag de använder lite fitor och såna här grejer också. Men det mesta är nog runt detta betslet. Alltså. För detta gigantiska djur som är så många gånger starkare än vad människa är. Och det är ställ dig själv och få en hästspark så vet du vad jag pratar om. Det är våldsam kraft i detta djur. Men i med ett betsel. Dressera upp. Det är därför det heter på engelska. Disciples. Och det har grundordet disciplin. Du och jag, vi behöver bli disciplinerade disciples. Vi behöver också bli tränade. Därför vi kommer inte från den här vildhavre världen. Och så börjar vi frälsta och så kommer vi in. Nu är det du som säger herre, herre. Och Jesus han säger, varför kallar ni mig herre, herre? Och ni gör ändå inte vad jag säger. Den är bra den. Varför kallar ni mig herre, herre? Och ändå gör ni inte vad jag säger. Om han är herre så är det inte du som är herreman på täppan längre. Du har överlämnat det till honom. Det är att ta på sig sitt kors och lägga ner sitt eget liv. Och ta emot hans liv istället. När jag gjorde lumpen, det var, jag önskar att alla pojkar och flickor hade gjort lumpen. Det finns en sak som är bra med lumpen. Man lär sig att lyda order. Och det är så nyttigt för skyttet, för människan. Lära sig att lyda någon annan som berättar vad jag ska göra. Och så får man lyda det. Och när man lydde order, då gick det bra för en. Om du vägrar, så kallas det för ordervägran. Och det hade konsekvenser med sig i sitt liv. Men när man lydde order, gick det bra för en. När man gjorde lumpen. Kunde man till och med få utmärkelser. Rätt bra liknelse. Vi lärde oss hantera vapen. Vi lärde oss hantera olika maskiner, lastbilar, katterpillrar. Jag byggde vägar, sprängde broar. Drog stuvinträ runt trä och sprängde väg trä och såna här saker. Jag fick utbildning i sprängteknik. Tillhörde de som var längst fram. Pionjärerna. Vi hade 3,7 sekunders medellivslängd. Så det var vi som strök med för snabbast. Men man var där framme. Jag ska säga en sak. Även om det inte var roligt när man låg i leran och skulle ösa sig fram och fick lyda sådana här ord. så var det något som hände med en. Man gick från pojk till man genom att göra sin lump. Jag önskar att det hade varit obligatoriskt i Sverige, både för män och kvinnor. Låt detta få vara en parentes i min undervisning, men jag tror på detta. Så vi behöver be disciplinerade disciples. Vi behöver be disciplinerade i våra liv. Och det jag ska säga så, när Gud säger någonting till dig så säger han inte det för han är styg eller elak mot dig. Han säger det för att det är för ditt bästa. Och precis som en far fostrar sin son så fostrar Gud dig och mig också. Men han fostrar med sitt ord. Han tar inte fram nattebankan som jag fick uppleva av min far när jag satt fri på en skog en gång. Och det förstår jag att du kunde svida lite där bak. Men å andra sidan så har jag inte mått dåligt av det heller. Jag kan säga att jag rörde inte tändstickor på rätt många år efter det. Men i alla fall, Gud är inte sån. Gud är inte sån, han tar inte fram en mattebanka. Gud han fostrar i kärlek. Det han gör med dig och mig, det gör han för han älskar dig, grunden utav allt. Det är för han älskar dig och mig så oerhört mycket. Och precis som jag som är pappa till så många barn. Jag vill ju att det ska gå bra för alla mina barn. Självklart vill jag det. Hur mycket mer tror ni inte att vår himmelske pappa vill att det ska gå bra för dig och mig? Och det är därför han vill ge oss så vi kan leva i seger. Smaka på ordet. Visst är det väl det vi vill ha? Visst vill vi väl inte leva i nederlag? Vi vill väl leva i seger? Är det fel på det? Nej, det är det inte. Och därför så ska vi inte låta det fullbordade verk som Jesus har gjort för dig och mig. Vi ska inte ringakta det. Vi ska inte se det på liksom en klackspark. Han betalade så dyrt pris för att du skulle få uppleva en fullständig total frihet i ditt liv. Eller hur? Vi ska gå vidare här. Vi lämnar hästen. Ja, till och med skeppen. Nu ska jag använda denna. Yeah! Oj, oj, oj. Här är Grace alltså. Och där har vi en liten flagga. Och här har vi segeln. Väldiga segel här, och det här är ju en sån här också, och det är ju sån här, och här är segel här med. Här är mängder med segel, här är minst 24 stycken. Men det ritar inte jag ut, det får du själv fantisera att det är. Och det finns väl några här bak, så det kommer att vara segel här bak. Här har vi ett skepp, kommer lastat med vadå, Guds välsignelser. Ja, till och med skeppen som är så stora och som drivs av starka vindar. Och det kan vara vindar från alla håll och kanter. För en riktig seglare. Ja, jag får ju ha kanske annan färg på det. Här har vi lite vindar här. Här är lite orosvindar här. Här är det stormar rätt på det här. Som drivs av starka vindar. Det är drivkraften, de starka vindarna. De starka vindarna. Det kan också komma in i ditt liv. Det kan vara de här problemen, det kan vara omständigheterna, det kan vara att det blåser till i ditt liv. Och det kommer liksom vindar in i ditt liv. Men så står det så här. Och det är inte vindarna som styr skeppet. Utan det står att ett helt litet roder. Och det har vi här bak. Rodret i förhållandevis till skeppets storlek och master och segel och allting. Är fruktansvärt litet precis som denna lemmen här. Den är inte stor den heller. Han pekar på tungan. Jag pekar på den. Den. Tungan. Ja just det, spelar in. Han pekar på tungan, säger han. Och så är det så att det här är kopplat här uppe. Och här uppe står styrmannen. Och styr detta stora skepp med rodret här. Så han rider på den ratten här och så är det vajrar och grejer och sådär. Och så kan han få detta. Så hur än vindarna blåser så det är ändå styrmannen som styr detta stora skepp åt vilket håll det styrmannen vill. Kan du se denna fantastiska jämförelse som Jakob tar upp? Att du bestämmer faktiskt, som det står, du kan styra, tygla hela din kropp. Du kan styra ditt liv, du kan styra ditt liv dit du vill gå. Men vad gör människor? Många av oss, inklusive mig, jag har felat här flera gånger. Så har man talat ut sina problem istället för att tala ut löftena och svaren. Och så har man format bönor och så här. Och sen så har man omintetgjort bönorna genom att säga, nej det hände ingenting. Nej, det var väl det jag trodde. Det blev ingenting. Och så gör man omintet det som Gud vill att du ska ha seger över i ditt liv. Det är denna lilla lämmen här. Tungan. Som gör att du kan leva i seger eller i nederlag. Så att. Förstår ni detta? Fattar ni denna oerhört mycket bra liknelse som Jakob plockar fram? För det fanns stora skepp för 2000 år sedan. Det fanns både grekerna och romarna och det fanns andra sjöfarande folk. De byggde stora båtar på den tiden, redan för 2000 år sedan. Och de hade roddar, men så hade de segel också. Och det var så att det finns något som heter babord och styrbord. Och varför heter det babord och styrbord? Jo, därför den här styråran, det var en åra man gjorde om. Och så hade man, stod man den och så styrde man. Det var till och med våra gamla vikingaskepp. Och de satt alltid på höger sida. Och det är därför styrbord heter styrbord och det är höger. Och babord är motsvarande sida, styrbord. Så du fick förklara för det med. Vem bjöd jag på? Men sen när de byggde stora båtar så hade de inte styråran där. Utan då satte de mitt bak på båten. Och så är det det roret som styr den här båt. Dit styr mannen vill. Inte vindarna. Dit styr mannen vill. Men du ska veta att det som kommer emot dig sånt. Låt det få vara kraften, drivkraften. För att få dig att styra ditt liv åt rätt håll. Det är bra detta. Det är fantastiskt. Halleluja, det är så nästan så jag själv blir välsignad här. Nej, det blir jag faktiskt. Yes! Du kan inte läsa färdigt. Jag tycker du ska läsa färdigt. Ja, okej. Okay. Ja, men det gör vi. Så är också tungan en liten läm och kan likväl berömma sig av stora ting. Betänk hur en liten eld kan antända en stor skog. Det är därför jag brukar säga så här. Det svagaste bläck är starkare än det starkaste minne. Så att det är bra att anteckna. Det är bra. Ja, men liksom du får något. Det var bra. Den ska jag ta. Jag hörde faktiskt en underbar berättelse. Det var en man som hade precis blivit frälst. Och han bodde i en sån här studentlägenhet och han hade inte råd till några möbler eller såna här saker. Han hade en gammal bil, en gammal rostig bil hade han. Och så i alla fall så blev han frälst. Och det blev så här, wow, alltså för han. Och han bara kände, jag måste lära mig mer om Gud. Då säljer han sin gamla rostiga bil och han fick lite pengar för den. Och så köpte han en bandserie. Det var på den tiden fanns bandserie. Det finns det inte då. Idag är det väl, ja, det finns ju CD och sånt. Men det är väl uråldrat det hos. Men man kan plocka på olika sätt. Men han gjorde det. Han köpte en bandserie. Och han låste in sig i sitt rum. Och sen satt han i 3 månader och körde denna bandserie fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram. Och så liksom lyssnade om och lyssnade om och lyssnade om. Och så gick han ut och sen predikade han precis samma budskap som var på banden där. Och då var det så att han som hade spelat in den här bandserien, det var ingen hans värld, så du får inte sitta och tänka, var det den, var det han? Nej, man glömde det. Men han som hade spelat in bandserien, han fick reda på detta. Och vet vad hans kommentar var? Äntligen en människa som har fattat detta. Det var hans kommentar. Och vet att det står i Hebreerbrevet. Bli inte tröga utan bli efterföljare. Och de som alla redan fått vad utlovat är. Så att ser du någon som liksom, ja men han lever i detta, han går i detta, han liksom, han talar detta, han lever i sig. Håll dig nära sådana människor. Låt det smitta av sig på dig. Gå inte i gnällhögen som bara går och gnäller och kritiserar och liksom kass och det är värdelöst allt. Sluta håll på och gå. Den du umgås med, den blir du lik. Se till att umgås med Jesus. Amen. Det är fint mycket amen på det. Men det är rätt sant i alla fall. Eller hur? Halleluja. Tack Jesus. Nej. Ska du inte läsa för jag ska läsa för allt. Också tungan är en eld. Så som en värld av orättfärdighet framstår den bland våra lemmar. Tungan som befläckar hela kroppen och sätter tillvarons hjul i brand. Liksom den själv är antänd av Gehenna, av helvetet. Tyvärr är det så att alla varelsers natur, både fyrfota djur och fåglar och kräldjur och vattendjur, de låter tämja sig och verkligen har blivit tamd, jämn eller tämd ska jag väl säga, genom människors natur. Men tungan kan ingen människa tämja, ett oroligt och ont ting är den och full av dödande gift. Men då kan jag säga så att det kan vi visst det. Inte du i egen kraft, men i den helige andes kraft. Och det kan jag bevisa genom Guds ord. Med den välsignar vi Herren och Fadern och med den förbannar vi människor som är skapade till att vara gudlika. Ja, från en och samma mun utgår välsignelse och förbannelse. Så bör det inte vara, mina bröder. Inte ger väl en källa från en och samma åder, både sött och bittert vatten. Mina bröder, inte kan väl ett fikonträd bära oliv och ett vinträd fikon. Lika lite kan en salt källa giva sött vatten. Finns bland er någon som är vis och förståndig så må han i visligt saktmod genom sin goda vandel låta se de gärningar som hövas en sådan man. Kan vi sluta där? Jag säger så här att jag slutar där idag. Och sen så tycker jag att vi släpper fram frågor och undringar och tillägg och så här. Precis som vi gjorde vid fikan här. Och finns det mer kaffe eller så under motiver så kan man... Du får inte sätta på nytt. Men då finns det inte det. Alltså. Nej. Då struntar vi i kaffet. Frågor på detta? Är det någon som har någon humor, någon fråga? Så. Eller något tillägg, någonting du vill säga om detta. Så. Ni förstår att jag har bara skrapat lite på. Här finns mängder av undervisning på detta. Du talar ju mycket om att Jesus gensvarar alltid på en människas tro. Finns det ändå exempel på att han gensvarar när en människa inte har tro? Ja, det finns det. Och jag nämnde faktiskt det, fast jag nämnde inte så klart så att ni kunde som ni uppfattade det. Men det är de här männen som kommer och bär den lame mannen. Och tar väck taket och sänker ner den lame mannen. Och där står det så här att när Jesus såg deras tro. Han såg deras tro. Och jag kallar dem för bärarlaget. Ibland kan det vara så, vänner. Att det kan vara människor man möter som är så fruktansvärt sjuka. Så att de liksom, där finns inte orken, kraften, någonting. Utan det är liksom, det, de är alltså helt, vad ska jag säga, slutkörda. Va? Då kan man, vi som kristna, kan vi fungera som ett bärarlag. Och bära fram en annan människa. Det är det som också man kallar förbön också. Va? Så vi kan stå i gapet för andra människor. Och ett av de starkaste exemplen också, det är Mose. När Gud han säger, flytta på där Mose, så ska jag förgöra allihopa. Det var då de har gjort den här guldkalven och så här va. Och Gud han blev så trött på Israels barn. Så han sa, flytta på där Mose, så ska jag resa upp ett helt nytt släkte från dig. Och Mose han bara ställer sig, nej! Det får du inte Gud! Tänk vad alla grannar ska säga. Tänk på alla dessa andra länder och alla dessa här som har hört om alla dessa dråpliga gärningar, vad som hände i Egypten och Röda havet har delat sig. Vi har levt här på manna från himmelen och fåglar och vacklar som bara flög in rätt in i munnen på oss. Och liksom, tänk på detta Gud! Gud, du får inte! Säger Mose. Och Gud ändrar på sig. Det är ett starkt exempel. Sen kan du bli helad på många andra sätt. Om vi nu talar om helande. Precis som en läkare kan använda sig av olika metoder. Att det finns olika så här. Och förstår man nu här. Jag har ingenting emot läkare. De jobbar på samma håll. Så att jag har absolut ingenting emot läkare, medicin och någonting sånt. Utan vad jag talar om här. Jag talar om kraften i det talade ordet. Men undervisning om detta. Men du kan bli helad genom nattvarden. Du kan bli helad genom en överenskommelsebön. Att du kommer överens med en annan människa och står tro tillsammans. Du kan bli helad genom handpåläggning. En annan människas handpåläggning. Du kan bli helad genom att en annan människa tror i ditt ställe. Jag har också varit med och fått se detta flera gånger. Så helandes, om vi nu tar det ämnet, så finns det många olika sätt där också att kunna ta emot. Sen finns det nådegåvor, det finns helbrägdagörelsens gåva. Och då opererar du övernaturligt i nådegåvorna. Och det finns det sättet också, man kan bli helbrägdagör. Men det är, fattar ni att det jag börjar prata om nu här, det är ett megastort ämne. Som vi skulle kunna gå in och bara rota i. Och det är, alltså här är så mycket som du och jag behöver lära oss. Men det finns många, svar på din fråga, ja. Det finns många olika sätt än att bli helad genom att du själv tror. Svaret är ja på den frågan. Ja. Fler sådana? Jag bara kommenterar det. Nåden tar sig emot i tro. Och det som Gud har gjort för oss i det att Jesus kom och vad allt det Jesus gjorde, vilket innefattar att han tog syndens förbannelse, att vi nu inte behöver stå under den men vi kan vara friska. Det tas ju emot i tro. Antingen att Johanna tar emot det åt mig för att hon ber för mig, för jag inte har någon egen tro, så ber hon och hon tar emot det till mig, eller att jag tar emot det. Och i nattvarden, att jag kommer och jag tror att jag tar emot Jesus när jag tar emot detta. Mm. Och sen helt plötsligt märker jag att oj, jag blev frisk. Ja, men just det, varför jag tog emot Jesus. Ja. Jag trodde på det. Så det handlar ju om att ta emot nåden i tro. Absolut. Och sen vem som gör det och till vem det. Ja. I Jakobs femte kapitel så står det, är någon sjuk ibland alltså, när han tillkallar församlingen sägs det. Och de måste smörja honom med olja. Så det, man kan smörja med olja och be trons bön. Och det står att Elia var en människa av samma natur som du och jag. Han bad en bön och det regnade inte på 3 år och 6 månader. Sen ber han en bön till efter 3 år och 6 månader. Och då ger himmelen regn. Där ser ni också kraften i det talade ord. Kraften i vad man har tro i sitt hjärta. Men just också i det, om någon av er är sjuk, tillkallar församlingen. Det är ju också att det är andra som ställer sig i gapet för den människan. Och ber för den människan. Men Jesus, han uppväckte ju döda. Men den döda människan hade ju inget tro. Eller? Han uppväckte ju döda. Så menar liksom, det var ju Jesu tro. Eller han? Finns tro inblandat. Vad sa du? Ja, så länge det finns tro inblandat så sker det. Ja. Men för jag tänker då, för Jesus frågar ju många gånger. Han frågar och sen så får han ett svar som då gör att ja, det här finns tro. Men om han hade sett i svaret att det fanns ingen tro, jag tror kanske ändå att han hade helat. Eller då hade han väl inte sagt nej, nu blev det inte helat. Alltså, nej, det sa han så. Nej, tyvärr. Jag tänker att han det frågar... blir inget här. Inte. Jag tror ju att han frågar just för att han ser att det finns tro. Ja. Därför frågar han, tror du detta? Just för att det ska bli tydligt för dem. Gensvaret. För att han så vill bekräfta tron. Så det är säkert många han helar som inte har tro, men han frågar ju inte dem. Nej. Tror du att jag kan göra detta? För det är just de som tror som... Som har frågat. Just det. Men det står en väldigt intressant sak här när vi talar om detta här. Det står om Jesus. Och du ska tänka här, detta är Jesus. Det är Gud själv. Och det står så här. I Markus 6 så står det så här. Han gick bort därifrån och begav sig till sin fädernes stad. Och hans lärjungar följde honom. Och när det blev sabbat så begynte han undervisa i synagogan. Och folket häpnade när de hörde honom. De sa, varifrån har han fått detta? Och vad är det för viset som har blivit honom given? Och dessa stora kraftgärningar som görs genom honom, varifrån kommer de? Och så lyssna här vad det står här i Guds ord. Är då denne inte timmermannen, han som är Marias son, och bror till Jakob, Josef, Judas och Simon. Han har alltså 4, vad ska jag säga, halvbröder, kan man säga så. Alltså jag gillar inte ordet halv, men han har 4 bröder. Och så står det. Och bor inte hans systrar här hos oss? Han hade både bröder och systrar. Rent fysiskt alltså. Men så står det så här. Så blev han för dem en stötesten. Då sa Jesus till dem, en profet är inte föraktad utom i sin fädernes stad och bland sina fränder och i sitt eget hus. Och lyssna vad han står. Han kunde inte där göra någon kraftgärning utom att han botade några få sjuka genom att lägga händerna på dem. Så förstår ni att när det finns otro så hindrar det jättemycket av Guds gärningar. Mm. Så inte ens Gud själv, Jesus själv, kunde göra några kraftgärningar i Nasaret. Jag måste bryta in, jag håller inte med helt där. Att det är det står. Det står så. Ja, men att det betyder. Det jag tror det betyder är att det var ingen som kom till honom. Jag har väldigt svårt att tro att en människa gick fram till honom. Men han ville inte det. Nej, jag menar anledningen att han inte... Alltså, det var inte otron som hindrade kraftgärningarna. Utan det var, ja, det var det. Det var människans... Men de ville ju inte komma till honom. Nej, precis. Kom inte till honom mot nåden. Och det är ju otron. Exakt, ja. Och därför gjorde han... Men otron kan aldrig övervinna tron. Men Jesu tro hade fortfarande kunnat bota. Ja, men då hade han fått komma. Det står alla som kom till honom gjorde han friska. Det var inte alla som kom till Jesus. Nej, precis. Jag vill bara betona att... Ja, men det är förklaringen till det du säger. Ja, för att annars kan man se en bild. För att hade de kommit till honom, då hade de trott på honom. Ja. Men jag menar, det var inte så att Jesus sa att nej, här finns ingen tro, jag går härifrån. Ja, men det är inte det står här. Nej, jag vill bara betona. Men om man läser ibland så kan man se en bild att det kommer människor... Och så, bara, så har de otro och så försöker han bota, så bara så kunde han inte. Nej, jag kunde inte. Du hade men ändå måste vi ändå läsa som det står. Så, det står att han kunde inte. Jag tror inte han stod och försökte. Så det inte. Utan att, han, att det var snarare att de inte kom till han. Mm. Så han stod ju inte och försökte. Nu ska det bli hela. Nej, det blev inte. För det står sen att han botade alla. Som kom till honom. Alla som var under djävulens våld och kom till honom. Ja, alltså, hur många gånger gick inte Jesus förbi den lame mannen i sköna porten? Men blev han botad för att Jesus gick där? Mm. För han hade suttit där i 40 år. Eller han var 40 år gammal. Och han hade, där står att han satt ut honom dagligen. Ni känner till det bibelstället. Ja. Men vilka var det som fick bota honom? Jo, det var Johannes och Petrus. Jag tror egentligen att vi alla kan känna igen oss i detta. Det här med att jag gör det i alla fall här i hembygden. Alltså att man har levt ett liv tidigare. Som, och sen så blir man frälst och så blir det en förändring. Men hur man... Jag har fått höra det jättemycket. Till och med till mig. Att, ja men Eddie, du har ju gjort det och du har ju ljugit och du har ju... Så att det är en annan grej att vara på hemmaplan, känner jag, än att komma bort. Mm. Det blir ett... det är ett hinder på något sätt. Men jag kan säga, jag satt en gång på ett pastorsmöte. Vi var cirka 300 pastorer. Och så var det fika. Och när vi sitter på fikan så har jag en pastorsfru mitt emot mig. Och så säger jag till henne, det finns ett bibelord som håller mig, vad ska jag säga, som håller mig bakbunden i Örkelljunga. Jaha, sa hon, vad är det för något? Jo, sa jag, ingen är profet i sin egen hembygd, i sin egen fädernas stad. Och jag sa, det har hållit mig, alltså, det gör att jag får liksom tunga efter. Och då säger hon en sak där. Som var fantastiskt och sa, ja men okej, Alf, du behöver inte vara profet, men du kan ju vara apostel, du kan vara evangelist, du kan vara herde, du kan vara bibellärare, du kan vara ju en härlig Jesu lärjunge och sprida hans väldoft. Och vet du, jag bara så här, jag bara bett fullständigt totalt löst alltså. Okej, herre, jag kan vara allting men inte profeter. Och då så var det så att vi börjar igen. Och så han som höll i detta pastorseminariet, han gick upp och ställde sig och så bara säger han att Herren sa till mig, det är någon här som ska dela någonting. Och det var knäpptyst här. Du vet, sitter man bland 300 pastorer och ingen som vill liksom, ja, ni vet den där svenska, inte ska jag väl dö. Den här liksom jantelagen. Men i alla fall, nu är vi fria från det i Jesu namn. Men i alla fall, jag känner hur jag fick sån hjärtklappning och hjärtaslag. Och då vet jag att det är Gud som knackar på mitt hjärta. Vill jag skulle säga det som jag hade upplevt på fikan. Så jag räckte upp en hand så lite. Ja, Alf, sa han. Ställ dig upp. Säg vad du har på ditt hjärta. Och så berättar jag detta. Då gick det ett sus igenom i hela lokalen. Och han som höll detta pastorseminarium, han var så, broder, du löser mig också. Och det gick ett sus igenom alla, för de flesta pastorerna. De var pastorer i sin egen hembygd. Så att det blev en sån förlösning som var helt makalöst. Tänk alltså ett ord så här, man kan bara sätta en fri så här. Ja, det var ett litet vittnesbörd. Men inte så litet. Ja, Jag känner mig rättfärdig, rättfärdig. Så att om vi inte har mer så kan vi avsluta i så fall. Då gör vi det. En applåd. Hur stänger man det?